Nic się nie udało. W Raiffeisen Polbank tak już jest. Wiesz, na czym stoisz. Podczas jednej wizyty, bez formalności, prowizja 0 zł i tyle. Weź szybki kredyt firmowy. Wejdź na raiffeisenpolbank.com. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w robotyczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem pikniku naukowego jest sprzedawca energii elektrycznej Enea S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Przed Katedrą Wojska Polskiego w Warszawie pierwsze protesty. Tam właśnie zaczynają się uroczystości pogrzebowe generała Jaruzelskiego. Separatyści z Ługańska twierdzą, że uwolnili czterech obserwatorów OBWE. Młodzi Francuzi wyszli na ulicę. Nie podoba im się sukces skrajnej prawicy w wyborach do Europarlamentu. Właśnie teraz rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Jaruzelskiego. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiana jest msza święta w intencji zmarłego w niedzielę generała. Oprócz rodziny i kombatantów uczestniczy w niej prezydent Bronisław Komorowski i byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Przed katedrą, jeszcze przed mszą, doszło do pierwszych protestów i kłótni między przeciwnikami i zwolennikami generała. To jest bandyta. Wy nie macie... Strzela do górników, chodników, stacjowców. Ten bandyta. Mógłby pan być milszy. To jest porządny człowiek. Dla ciebie, ubowcu. Wstyd i hańba. Hołota, hołota. Będziecie za 10 lat z grobów wyjmować generała. Uroczystości będą miały charakter państwowy, ale skromny. Kardynał Kazimierz Nycz apeluje o spokój i modlitwę. Tutaj potrzeba się modlić i za niego także Pan Jezus umarł na krzyżu. Oceniać postaci generała nie chce Lech Wałęsa. Jak mówił w Polskim Radiu, Jaruzelski podejmował trudne decyzje w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej i międzynarodowej. Za jakieś takie podsumowanie, rozliczenie, osądzenie nie biorę się, dlatego że sam poznałem konieczność podejmowania decyzji. A on jeszcze był w określonym bloku, systemie, a więc jego decyzje były jeszcze trudniejsze. Sam pogrzeb odbędzie się o 13.30 na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wojciech Jaruzelski zmarł w niedzielę w wieku 90 lat po długiej chorobie. Na jego postać największy cień rzuca decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. Do końca generał jej bronił, choć przepraszał też za zło tego okresu. Po śmierci zostaną umorzone dwa jego procesy za masakrę robotników Wybrzeża w grudniu 70 roku i właśnie za wprowadzenie stanu wojennego. Separatyści uwolnili czterech obserwatorów OBWE uprowadzonych w obwodzie ługańskim, informuje lider Frontu Narodowego w tym obwodzie Oleksiej Czmiłenko. Na razie jednak nie potwierdza tej informacji Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Uwolnienie Estończyka, Szwajcara, Turka i Duńczyka zapowiadał wczoraj samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariów. OBWE nie miała z nimi kontaktu od poniedziałku. W Berlinie po południu kolejne rozmowy o rosyjsko-ukraińskim sporze gazowym. W negocjacjach wezmą udział unijny komisarz do spraw energii oraz ministrowie energetyki Ukrainy i Rosji. Podczas ostatniego spotkania w miniony poniedziałek komisarz Günther Oettinger zasugerował, aby ukraiński Naftohaz zapłacił Rosji 2 miliardy dolarów za dostarczony gaz. Byłoby to podstawą do rozpoczęcia rozmów na temat nowej ceny surowca dla Ukrainy. Władze w Kijowie powtarzają, że chcą spłacić dług, ale cena gazu nie może być polityczną karą dla Ukrainy. Chcemy sprawiedliwego i rynkowego podejścia do tej kwestii, mówił w Berlinie ukraiński premier Arsenij Jaceniuk. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier apeluje tymczasem, aby Rosja i Ukraina zgodziły się na propozycję Oettingera. Tak, aby kwestia dostaw gazu nie stała się dodatkowym obciążeniem dla próby łagodzenia konfliktu politycznego na Ukrainie. Po przełomie politycznym na Ukrainie Gazprom podniósł ceny gazu sprzedawanego swojemu zachodniemu sąsiadowi. Kijów nie chce jednak płacić zawyżonych stawek. Rosja grozi wstrzymaniem dostaw, jeśli nie dostanie zaległych pieniędzy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Młodzi ludzie protestują we Francji przeciwko Frontowi Narodowemu. Demonstracje nie były jednak tak liczne jak w 2002 roku, kiedy to Jean-Marie Le Pen przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. Wtedy uczestniczyło w nich niemal 1,5 miliona osób.

Zabawa w głosowanie na listę dzisiaj po 19:00. Marek Niedźwiecki zapraszam. No, a ja proponuję zestawu tego najnowszego do głosowania. Zespół Judas Priest. No i jest nowe nagranie March of the Damned, tak jest zatytułowane, Judas Priest. I zwykle, kiedy w LP3 prezentujemy takie utwory, które, czy prezentuję takie utwory, które mają taką zadziorną gitarę, pojawiają się komentarze, że o, świetnie, bardzo ładnie się tego słucha, a potem na liście niekoniecznie. Zatem proszę decydować jeszcze przez 47 minut na głosowanie na listę. 10 utworów tych Państwa ulubionych. No i wieczorem sprawdzamy, na których pozycjach. Nowy utwór ma także Chrissy Hynde. Baby, girl, you groove back another kind of life. One you think that you deserve. But

in disbelief. Little shadow shows the leaf. Prostitute, stylish and glum, in amongst them you are one. Jeśli się spodobało, można oddać głos. Morrissey w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Pytałem, jak u Państwa przedpołudnie. Sprzątamy razem, napisała słuchaczka albo słuchacz. Bardzo mi przyjemnie. Sprzątać lubię. Proszę mi tylko nie zlecać prasowania. To jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć w życiu człowieka. Prasowanie koszuli. Kiedy wszystko już idzie gładko, nagle trach, taki zagniot z przodu okropny i nic z tym już nie można zrobić. 71335 przypominam, albo piotr.baron@polskieradio.pl. 22 minuty po 11 wychodzi mi na to, że teraz już do końca naszego spotkania cisza wyborcza, a zatem będziemy korzystać z alp3.pl, czyli archiwum listy przebojów programu trzeciego. I może zacznijmy od takiego utworu zatytułowanego Wsiąść do pociągu rock'n'rollowego. One heart ain't No i bardzo przyjemnie w naszym archiwum zespół AC/DC. Na szczęście te wszystkie informacje i plotki, jak się później okazało, o tym, że zespół AC/DC się rozpada i nie będzie już nagrywał nowych płyt i nie będzie koncertował, okazały się nieprawdziwe. Niestety prawdziwe okazały się informacje o stanie zdrowia Malcolma Younga. Do tego stopnia jest on poważny, że właściwie wszyscy orzekli już, że na pewno nie będzie koncertował wspólnie z zespołem AC/DC i wydaje się prawie pewne, że nie będzie uczestniczył w nagraniach tego zespołu. Czy ktoś go zastąpi? Krążą takie plotki, że być może będzie to kuzyn Malcolma i Youngusa. Nazywa się Stevie Young, rodzina jest obszerna. No i pozostaje nam wszystkim fanom zespołu AC/DC czekać na nowe nagrania, które będą tak samo udane jak te. We'll be right back.

Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. To był nasz numer jeden, Lucy Fa, zespół T-Love. Kilka listów od państwa. Pierwszy list jeszcze dotyczy zespołu AC/DC. Właściwie dwa listy dotyczą zespołu AC/DC. Pierwszy od pani Agaty. Pani Agata napisała: nasze córki uwielbiają AC/DC i codziennie, uwaga, w drodze do żłobka i przedszkola musimy słuchać Fandera. Dziękuję bardzo. Drugi list dotyczący zespołu AC/DC napisała mama Ilona. W Toruniu jest kapela Moherhead, która wykonuje AC/DC, repertuar AC/DC po polsku. Byłam na koncercie, są ok. Nie słyszałem. I jeszcze jeden list, gdzie on jest? A, jest. Nie wszędzie pochmurno, okazuje się. W Poznaniu słońce. A LP3 niech się ciągnie, a nie tak szast prast. Pozdrawia nas Marta, to już mój trzeci e-mail dziś do pana. Ależ mi się nie chce pracować. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. To też był nasz numer jeden, ale dawno temu. Nie cofaj wart! Kocham Staręcki i rozwijam dalej. Kocham cię Moskwa. Kocham nas chwalą w Moskwo w pochodzie. I rozpuść rozchłonione włosy swe. Nad nami Moskwa. Nad nami Moskwa. Opowiem go nad ogniem Moskwo w pochodzie. I rozpuść rozchłonione włosy swe. Płonie Paryż, płonie Londyn, płonie Madryt, pali się w Rzymie. Na zakończenie zrobił nam się mini polski top wszechczasów. Cóż, to wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękuję za aktywność, za wszystkie listy. I cóż to miałem powiedzieć? Nie ma już co myśleć. Trzeba jechać do świecia. Dziś blues na świecie. Dzisiaj Jan Gałach Band i SBB. Jutro Leila Zoe. Jutro Ryan McGarvey. I jutro swoje 30-lecie świętuje Irek Dudek z formacją Shake and Doody. W poniedziałek w programie Trzy Wymiary Gitary relacja z wydarzenia, no i piosenki drogi jak zwykle. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, dziękujemy za uwagę. Jeszcze kwadrans na głosowanie. Przyjemnej listy zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Departure. Odcinek 27. Kiedy Piotr przyszedł do Romy 2 dni później, na wszelki wypadek wcześniej zapowiadając telefonicznie swoją wizytę, objął ją czule w przedpokoju, ale wymknęła mu się, mówiąc przekornie: no już, bo pomyślę, że przychodzisz tu tylko dla seksu. Słysząc jej śmiech, roześmiał się nieco sztucznie. Poprowadziła go do pokoju, wskazała krzesło, na którym zwykle siadał. Filiżanka na kawę była już przygotowana. Co robiłeś? Nie dopuściła go do głosu. Myślałem o tobie. Nie dał się zwieść w stronę towarzyskiej pogawędki, ale potrząsnęła głową. A poza tym, nie można myśleć o kimś bez przerwy. Ja też myślę o tobie, ale razem z tobą myślę o rozmaitych rzeczach. Myślicie mi się ty i one. Masz jakieś zdjęcia? Zapytał. Pokiwała palcem, że nie, że żadnego oglądania. Nic ci nie będę pokazywać. Zakochasz się we mnie dawnej i nie będziesz kochał tej, którą jestem. Droczyła się. Po co ci to? Po co ci właściwie moja przeszłość? Już ci to mówiłem. Nie pamiętam. Starsze panie mają okropnie krótką pamięć. A jest tu jakaś? Nie szarżuj. Spoważniała. Cokolwiek wydaje ci się, że się wydarzyło, jestem mocno starszą panią i nie będziemy o tym zapominać. Jakby na potwierdzenie tych słów, wstając, oparła się z wysiłkiem o rand stołu. Miała pogodną twarz, ale poruszała się dziś wolniej, ostrożnie stawiając stopy. Pomogę ci, zaofiarował się. Jeśli jesteś tak dobry, weź talerzyki i sernik. Upiekłaś? Zażartował. Tak, od samego rana stoję przy piecu. Odparła, a gdy usiedli, znowu poprosiła. No to opowiedz mi o swoim wczorajszym dniu, o całym tym okropnie długim czasie, kiedy cię nie widziałam. Więc zaczął mówić, choć nie wydawało mu się to ciekawe. Ale słuchała go uważnie, nie spuszczając z niego czułego wzroku. Opowiadał, że buszował w internecie, szukając zdjęć starego lotniska na Okęciu i Sopockiego non-stopu, Warszawy z lat 60. i domów zaprojektowanych na przełomie lat 40. i 50. przez architekta Neufarta Zielińskiego, bo na wielu stronach występował pod takim podwójnym nazwiskiem. Czasem z tobą rozmawiam. Przerwała mu nagle. Przyznaję ci się na wypadek, gdybym zaczęła ci wmawiać, że o czymś ci opowiedziałam, a ty nie miałbyś o tym pojęcia. Siedzę rano i wyobrażam sobie, że jesteś. Wyciągnął do niej rękę przez stół. Z westchnieniem pokręciła głową. Przez chwilę miał wrażenie, że chce mu coś powiedzieć, ale zrezygnowała. Speszyło ją, że Piotr, chcąc się do niej zbliżyć jeszcze bardziej, to było jasne, budziło rozczulenie, wkłada ją chyba bezwiednie między karty historii, jak zasuszoną roślinkę do zielnika. Może rzeczywiście tylko tam pasowała. Szkoda, że nie urodził się ćwierć wieku wcześniej. Tylko czy wtedy cokolwiek, poza imieniem, łączyłoby go z tym Piotrem, którego zna? Wątpliwe. Myślała, podczas gdy on opowiadał o swoich wędrówkach po sieci. Żeby wolno nam było tak się wyławiać z nurtu czasu i nawet w wyobraźni umieszczać to tu, to tam, gdy być może nasze charaktery są po prostu fragmentami historii i wyciągnięte z niej tracą tożsamość. Jesteśmy opowieściami. Dziwi się Roma. Albo jeszcze mniej. Jesteśmy fragmentami opowieści snutej nie o nas, częściami bardzo długiego zdania. Wbrew potocznym wyobrażeniom nie mamy samodzielnego sensu. Historiozoofilka. Przyszedł jej nagle do głowy uczony termin, a trochę wymyślna obelga. I parsknęła smutnym śmiechem, przerywając Piotrowi wywód. Przepraszam cię, Piotrze, przepraszam. Uniosła z gracją dłoń, przyznając się do gafy. Coś mi się przypomniało. Coś mam na twarzy? Zaczęła teatralnie dotykać palcami skóry na policzkach. Nie, odparł. Tylko chwilami mam wrażenie, że mi się wymykasz. I zarazem, roześmiał się zakłopotany, że chyba jest we mnie coś z kanibala. Zamajaczyło mi, że zająknął się. zjadamy się nawzajem. W ten sposób w każdym z nas byłoby coś z tego drugiego. To, co przeszło, nie istnieje. Mówiła dalej. To nie film, który możesz odtwarzać w kółko, tylko duchy. Roześmiała się, widząc minę Piotra. Ty mnie o ludożercach, to ja ci o duchach. Ale naprawdę o nich myślę. Powidoki zmarłych, usamodzielnione i gadające coś, czego oni w rzeczywistości nigdy by nie powiedzieli. Więc jestem wyjątkowo niesubordynowanym świadkiem czegokolwiek. Fantazjuję chętnie na własny temat, tak jak ty możesz fantazjować o mnie. Przynajmniej wiedziałabym, jaka jestem w twoich oczach. A potem ja bym zaczęła opowiadać o tobie, o postaci z baśni, o księciu nieświadomym, że sieje czary. Księciu w krainie czarów, ciągle przekonanym, że wszystko dookoła istnieje naprawdę. Piotr znowu sięgnął po jej dłoń. To, że się spotkaliśmy, jest naprawdę, chciał powiedzieć, ale przypomniał sobie swoje wątpliwości, co się zdarzyło tamtej nocy. Chciałbym cię zaprosić do popielarni, powiedział. Chciałbym pokazać ci wieżę i poznać cię z Markiem. Na tę sobotę zapowiadano pierwszy dzień prawdziwej wiosny. W południe termometry wskazywały 25 stopni w cieniu. Piotr z Markiem zdecydowali wystawić przed wieżę, pod żywopłot, za którym zaczynało się gospodarstwo włodaków, stoliczek turystyczny, krzesła i grill, używany dotąd tylko raz. Aperitif mieli wypić w środku, pokazać Romie, jeśli będzie chciała, kolejne piętra, a resztę spotkania spędzić pod gołym niebem, o ile po zachodzie słońca nie zrobi się chłodno. Giedoit, jak na niego, wydawał się dość przejęty. Zapytał nawet, jak ma się do niej zwracać i czy są tematy, których nie powinien poruszać. Chciał wesprzeć przyjaciela, a przy tym skąpe informacje o tej jakiejś staruszce, która potrafiła wzbudzić w Piotrze tak silne uczucia, uruchomiły w nim ciekawość badacza. Na przygotowaniach zszedł im zatem prawie cały dzień. Wreszcie Piotr wsiadł do Peugeota i pojechał po Romę. Marek przejrzał krytycznie swoją garderobę i, skoro popołudnie i wieczór mieli spędzić na zewnątrz, zdecydował się na brązową bluzę z pomarańczowymi paskami w miejscu wszycia rękawów i napisem na plecach University of Moscow. To, że kupił ją w Stanach, uważał za jeden ze spektakularnych przejawów perwersyjnego globalizmu. Zdążył jeszcze przełożyć czarne oliwki ze słoika do glinianej czarki, wyglądającej trochę jak kielich, sprawdzić, czy obsypana ziołami karkówka w lodówce smacznie pachnie, stanął malowniczo w drzwiach wieży i usłyszał warkot samochodu toczącego się ostrożnie po żwirówce. Intrygujący gość zbliżał się. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłeś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały.